Claudio Cristo și Tommy Teach Me, 13 locuri mai sus, săptămâna aceasta pe 41. Hai să mai facem o recapitulare, întoarcem cu primele 40 de locuri. Number 50. Number 49. Number 48. Number 45. Number 44. Number 43. Number 42. Hiturile momentului se ascultă în Romanian Top 100, urmează primele 40 de poziții, pe locul 40, Tara, Missing You. Locuri până pe 40, Tara, Missing You. Staționează DJ Project, Mi-e dor de noi, e pe 39, iar pe locul 38 o găsim pe Antonia în coborâre cu Marionette. Ascultăm Mohombi și Nicole Scherzinger, Coconut Tree, urcă pe locul 37. I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa. Under the

zoom, zoom. Shake it up. Vocalistă Andrea D, Moneymaker, ascultat pe locul 34, pe 33 coboară Adi Eftim, e Lonely, ascultăm Urcare din partea lui Connector, Ring the Alarm pe 32. Strictly for me rapping our production. Yo, yo. Ladies and gentlemen. Mr. Connector live up in the place. Can't stop, oh, summertime. găsește pe Connector pe locul 32, adică 6 locuri mai sus, Ring the Alarm. Pe 31, Alexandra Stan, Get Back, Staționare, ne întoarcem imediat, avem recapitulare plus primele 30 de locuri în România, Top 100.